राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम। बताए हैं जिसमें कर्मयोग है, ये एक भौतिक साधना है। मन ये शरीर है, पदार्थ है, ये सामने दिखते हैं, पांच भौतिक चीजें। तो भौतिक चीजों से सबकी सेवा करना, अपने शरीर से, मन बुद्धि आदि इंद्रियों से और पदार्थों से और जो सामने है इनकी सेवा करना, और चाहना कुछ भी नहीं। क्यों नहीं चाहना? कि हमारे पास सेवा की सामग्री है वो अपनी है ही नहीं, संसार से मिली हुई है। शरीर मिला, माँ बाप से मिला, शिक्षा मिली, गुरुजनों से मिली, तो पालन हुआ, तो सांसारिक चीजों से पालन हुआ। भौतिक चीजों से ही सब मिली है चीजें, इस वास्ते ये भौतिक साधना है। भौतिक साधना का मतलब कि सब संसार की हर संसार के अर्पण कर देना, अपने खुद कुछ भी न चाहना। तो वो चाहना चाहना सब और सब अगर हो जाएगा तो शुद्ध स्वरूप आप साफ रह जाएगा। ये सीधा साधन है, कर्मयोग कहते हैं इसको। ना कामना है, ना इच्छा है, ना वासना है। ये दिन में कामना वासना आदि रहती है, ये सब संसार में लग जाए। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस अधिष्ठान उच्यते, ये रहने वाले सब इसी लग जाए, सब सेवा में। ये कर्मयोग की साधना, भौतिक साधना। दूसरी आध्यात्मिक साधना, अपने स्वरूप को सबसे अलग होकर अपने स्वरूप में स्थित होना। पांच भौतिक जितनी वस्तुएं हैं, प्रकृति की जितनी वस्तुएं हैं, ये इन वस्तुओं से हमारे संबंध नहीं। तो इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व सब गया है संसार में। अपने आप में स्वरूप में स्थित हो जाए, ये आध्यात्मिक साधना है। इसको ज्ञान योग कहते हैं। और एक साधना है कि अपने आप को भगवान का अर्पण कर देना, जिसका अंश है उसको दे दिया। जब अंश तो संसार को दे दिया, तब तो हो गया कर्मयोग। और अपने चेतना अंश परमात्मा को दे दिया, तो हो गया भक्ति योग। और जड़ से अपने को अलग कर दिया, तो हो गया ज्ञान योग। सीधी सीधी बात, योगास्त्रयोमया प्रोक्ता निर्णाम श्रेय। मनुष्यों कल्याण के लिए तीन योग बताए भगवान ने। इसमें जो जिसके रुचि वो कर दो, इन्हें का फल ही हो जाएगा। अंतकरण की शुद्धि है ना, आप सर्वथा शुद्धि तभी होती है जब कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं। नाशवान वस्तु से कुछ भी न चाहना, ये अंतकरण शुद्धि होगी। नाशवान से कुछ चाहना ही अशुद्धि है। नाशवान के संबंध रखना है, ये है अशुद्धि। तो सर्वथा शुद्धि हो जाएगी। तो ना आप वासना रहे, ना अशुद्धि रहे, ना कामना रहे, ना इच्छा रहे, ना कृष्णा रहे। वस्तु सबकी चीज सबकी है, सबको दे दी, बस अपने क्या रहा। संसार प्रकृति की चीज है, प्रकृति का संसार। तो संसार की वस्तुएं हैं, ये अपनी नहीं है। ईमानदारी के साथ संसार को दे दी, संसार की सेवा में लगा दी, बस ये कर्मयोग हो गया। और आप अलग हो, आप चेतन हो, ये जड़ है, तो चेतन वो जड़ से अलग हो जाए, अपना अलग अनुभव कर लिया, ये ज्ञान योग हो गया। और जिस गाय से उसको अर्पण कर दिया बस, अब परमात्मा सबके मालिक है, प्रकृति के भी मालिक है, संसार के भी मालिक है, जीवों के भी मालिक है, सबके मालिक है। तो मालिक को सब सौंप दिया बस, अब तुम्हें सब संसार से भी लेते हैं, भगवान से भी लेते हैं, अपने भी लेने के लिए चेष्टा करते हैं, ये बंधन हो गया। कितनी सीधी बात है, स्वयं आप हो, आप स्वयं अलग हो आप, क्योंकि बालकपन से अपने में भेद नहीं दिखता, मैं वही हूँ, और शरीर वैसा नहीं है, वो नहीं है, बदलता है, स्वयं आप बदलते नहीं हो। तो बदलने बदलने वालों को सदा बदलने में ही अर्पण कर दे सभी, कर्मयोग हो गया बस। क्यों कर्म जितना होता है सब शरीरों से होता है, सूर सूक्ष्म कारण भी शरीरों से ही, इनको इनको दे दिया अपना, दे दो और इनको दे दिया, अथवा इनसे अलग हो गया, अपने इनसे अलग हो गया, ये ज्ञान योग हो गया, हमारे कोई संबंध नहीं प्रकृति और प्रकृति कार्य से, हमारा कुछ संबंध नहीं, तोड़ दिया सर होता, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, ज्ञान योग हो गया। और प्रकृति वही सब परमात्मा का है, सभी परमात्मा दे दे, अपने आप को परमात्मा दे दिया। ढूंढा सब जहां मैं पाया, पता तेरा नहीं, कि जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं, मैं भगवान रूप की सत्ता। ये तीन बातें भागवत में आया, गीता में भी यही आया, यही कहा। अब कोई शंका हो तो बोलो, सीधी शादी बात। इन तीनों साधनों में सुलभ साधन कौन सा है? भक्ति का, भक्ति सुलभ है, भगवान को सौंप दे अपने आप को और पदार्थ, वो सब भगवान के हैं। क्यों है भगवान के सभी, जीव तो भगवान का है और शरीर है तो संसार भगवान का है, जिसका है उसको दे दिया, बेईमानी छूटी, मुक्ति हुई। पूरा काम हो जाएगा, पूरा हो जाएगा एकदम, अधूरा रहेगा ही नहीं, कैसे रहेगा, जिसकी जिसको चीज है उसको दे दी, जड़ चीज है वो भी, चेतन चीज है वो भी, जड़ का मालिक है तो प्रकृति वहाँ पे हो जाएगा, और चेतन स्वयं को भगवान अर्पित हो गया, बाकी क्या रहा, पूरा हो जाएगा पूरा एकदम। यदि उन्होंने कहीं सुना होगा कि ज्ञान के बिना जो भक्ति है वो भक्ति विचारणी भक्ति है, तो ये भक्ति स्वतंत्र कैसे हुई, ज्ञान के अधीन हुई? ना ना बिल्कुल नहीं, भक्ति ज्ञान के अधीन नहीं है, ज्ञान भक्ति के बेटा है, ज्ञान में बया दोनों भक्ति का बेटा, भक्ति माँ। आपने समय मेरी बात सुनी कि नहीं, भागवत क्या आता है, भागवत मातम सुना है कि नहीं, सुनाता भक्ति है वो तो माँ है, ज्ञान बेरा के बेटा है, जो वृंदावन हुई जो भक्ति तो कुछ जवान बेटा बोल गया बूढ़ा, वहां बात नारजन को महाराज सरण को ठीक करो, बुरी बुरी बात लगी, मैं छोरा हो गया बूढ़ा से लग, क्या करा, भक्ति चिंता मान चिंता हो जाए, क्या करा, जगाया गया, फिर भागो सोचा क्या। आप बताओ आप बात कहाँ आती है, ये तो भागो में आती है बात, तो भक्ति से ज्ञान वैराग दोनों बेटा आई है ही नहीं बात, तो भक्ति ज्ञान मेरा कैसे हो, ये कहाँ आई है बताओ, कहीं सुना था, कहीं किसी भी प्रवचन में सुना था, वो वचन भाई। भाव और भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बदन संभारे। कोई कहीं कह दे, कोई कहीं कह दे, प्रमाण बिना क्या बताओ, प्रमाण बताओ, प्रमाण बिना तो ही बोले दे बनूंगा। अब थोड़ी बात है, यदि यूं बोलो पहले यूं बोलता कि मर्दों के जमान गाड़ी रपैया फिरता ही रहे, तो प्रमाण है। ठीक है नहीं, और वैसे और बात कर दो भाई, जो माँ बाप सुन था ठीक हो जाए, सुरजन हो जाए, भक्ति भी विचार कैसे होगी, भक्ति तो माँ है। इस बार जो रामायण में आया ना मोहन माँ नारी की रूपा पन्नगारी है रूपा, तो भक्ति है वो माया से मोहित नहीं होती, ज्ञान मोहित हो जाएगा, वैराग्य मोहित हो जाएगा, छोड़ा है तो भक्ति भक्ति है वो माया से मोहित नहीं होती, मोहन नारी नारी के रूपा, इस वास्ते भक्ति ठीक चलती है अपनी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान, भक्ति चाहत अन्न तुम उला मिले जो संत हो अनुकूल, ये बात आई मन है। और कोई बात संग कर दो भाई, मन में मत रखो, अब कोई पकड़ो रही है ना जो छोड़ दो, कभी ज्ञानियों की कभी भक्तियों की कभी कर्मियों की साधना चलती है, एक मिनट कैसे हो, एक मिनट यूँ चलो कि शरीर की प्रधान सूक्ष्म की प्रधान दशा तो कर्म कर्मयोग, सूक्ष्म प्रधानता से है करो भक्ति योग, और तत्व का विवेक कर आकांश से अलग हो जाइए, लगा दो ज्ञान योग लगा दो, फिर करना बस एक तो भक्ति बताया ना, सब सही, कभी कौन सी कभी कौन सी कभी कौन सी नहीं, कौन सी मत करो, एक प्रधान रखो, चाहे ज्ञान प्रधान रखो, चाहे भक्ति प्रधान रखो, चाहे कर्मयोग प्रधान, एक प्रधान रखो, एक बार प्रधान रखो दो सहायक हो जाएगा, ज्ञान प्रधान होगा भक्ति ज्ञान, ये एक ज्ञान रखो तो भक्ति और क्या कर्मयोग ये सहायक हो जाएंगे, कर्मयोग एक प्रधान रखो तो भक्ति ज्ञान सहायक हो जाएंगे, भक्ति सहायक ज्ञान और भक्ति सहायक हो जाएंगे, एक मुख्य रखो तैसा देखो फिर तीनों अंत में एक हो जाएगा, एक प्रधान रखो और सबसे सुलभ भक्ति तात अनुकूल सुख, भक्ति सुलभ है जहाँ ज्ञान योग का भक्ति योग का कर्म योग के अधिकारियों का वर्णन हुआ है भागवत के एकादश स्कंध के बीसवें अध्याय में, वहाँ ये बताया है ज्ञान का अधिकारी वो है जिसको अत्यंत वैराग्य है, स्वतः राग पदार्थों में व्यक्तियों में वस्तुओं में घटनाओं में पदार्थों में कभी राग होता ही नहीं, वो है ज्ञानियों का अधिकारी, और आसक्ति है संसार में फंसा हुआ है वो है कर्मियों का अधिकारी, ना भक्ति पूर्ण ना तो वैराग है ना राग है कि नहीं पिछला है उसके लिए है भक्ति योग, नाथ शब्द होता है निर्बंध भक्ति योग सिद्धि था उसको भक्ति योग सिद्धि देने वाला है, अब इसमें विचार लो आप क्या तो तेजी का बैराग है तो ज्ञान का अधिकारी, तेजी का बैराग नहीं है तो अधिकारी नहीं है ज्ञान का, और आसक्ति है संसार में कर्म योग है तो ना घनी आसक्ति है ना घना बैराग है ऐसा अब इसमें उसे भक्ति योग ठीक होता है, एकादश के बीसवें अध्याय में निर्णय किया है, ये अधिकारी इतना प्रबल है, फिर वो साधन भक्ति से हल्का कैसे हो गया, ज्ञान योग है अधिकारी परम वैराग्य वाले हैं, भक्ति योग से फिर दो नंबर में कैसे ज्ञान, दो नहीं दो नंबर में नहीं कहते हैं, दो नंबर में नहीं, इनमें कुटुम्ब बताया, इसका तात्पर्य है कि भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य हो जाएगा, ये तात्पर्य कर्म नहीं बताने में नहीं है ना, छोटा बताने में नहीं है, ना छोटा ज्ञान को बताया, ना छोटा भक्ति को बताया, ना छोटा कर्म को बताया, किसी को छोटा बताया उनका तात्पर्य नहीं है। भक्ति में एक विलक्षणता है, सबके मालिक तो परमात्मा है ना, सबके मालिक परमात्मा, परमात्मा के चरणों के शरण होने से भक्ति तो हो ही जाती है, पर ज्ञान भी हो जाएगा। भगवान साफ कहते हैं, मत्सिता मरगत प्राणा बोधियंता परस्परम कथियंत सम्मान नित्यम तुष्यंति से रमंति च तेषाम सतत युगता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये माम व्यंति तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम अज्ञान जन देव नाशिया मातुम भाव तो ज्ञान दीपे न ज्ञान दीप देकर मैं अज्ञान दूर कर दूंगा। भक्ति से ज्ञान दीप हो जाएगा, भक्ति से पहले संसार का त्याग कर, भक्ति होगी तो बैराग पहले होगा ही, पूरा बैराग बस पीछे हो जाएगा। तो भक्ति से सब आ जाते हैं, ये तात्पर्य है। और भक्ति में प्रेम करने वाले के वे परवाह ही नहीं करते, अनिच्छता में भरी आई बहुत। भक्ति करने से मोक्ष शोक नहीं चाहने पर जबरदस्ती आ जाएगा, ज्ञान वैराग्य शोक जबरदस्ती आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा तो वैराग्य हो जाएगा, अगर प्रेम हो जाएगा तो बोध हो जाएगा, सब साफ आ जाएगा। हाँ बिना मत से न जना सिंधु सालो विशाल विश्वास के बाद खुशित है। कपिल महाराज कहते हैं सेवा तो करना चाहते हैं परंतु भय के कारण से सेवा नहीं। भय क्यों भाई, सेवा करने कल में कोई एक्सीडेंट हो गया, अब चाहते हैं कि इसकी सेवा करें, अस्पताल ले जाएं, दवाई दिलाएं, वो तो लाचार है। लेकिन उधर पुलिस का भय क्या पता तुमने एक्सीडेंट कर दिया क्या? नहीं नहीं वो तो पुलिस का भय है ना, वो तो भय तभी रहता है जब हम भयभीत होते हैं, भयभीत न हो तो भय किसकी बात का है। उसको कहते भी हम ले जा रहे हैं, उसको कहते हैं अरे ये सेवा है, ये ना सेवा एक एक्सीडेंट नहीं है, सेवा तो अपना स्वभाव है, हर एक को सुख पहुँचाना। एक्सीडेंट में थोड़ा भय कैसे होता है, सेवा में सेवा में भय का काम ही नहीं, ये तो एक चीज हुई सेवा नाम कोई बीमार जैसी सेवा ये नहीं है। माँ बाप की सेवा करो, स्त्री पुत्र की भी सेवा करो, पड़ोसियों की भी सेवा करो, जीव जंतु की सेवा करो, सब सेवा भय की बात ही नहीं है। ये तो एक कोई घटना ऐसी हो जाए उसमें फिर भय मिट जाएगा, ये सेवा करने का जो विचार है उसमें भय नहीं रहता। उसमें भय क्या होता है, अब वो दुख देगा तो हमें तो सेवा करनी है, वो दुख दिया उसी भी सेवा हुई हमारी, तो वो हमारे फंसाना चाहते उसे फंसा दिया तो हमारा तो काम हो गया, उसे मन चाहिए होगी दूसरों की मन चाहिए करना है सेवा है। सेवा तो दूसरे मन चाहिए करना ही है, दूसरे मन चाहिए हो जाए तो हमारी सेवा ही होगी। वो बैठा तो बैठ जाओगे, बैठ जाओ कर कर हो जाओगे सेवा करे मेरी सभी, लेकिन सेवा ही करनी है वह भय कैसे रहे। वो बात वो नहीं, आपने सेवा की बात आपने सुनी है ध्यान से, अपने सेवा करनी, माँ बाप की सेवा करनी, भाई भौजाई भतीजों की सेवा करनी, स्त्री पुरुष का भी स्त्री बच्चों का भी पालन करना, अपने तो सबकी सेवा करना है, एक एक्सरसाइज की बात थोड़ी है। सेवा जिसका करना है उसके लिए महाराज अवसर मिलता ही रहता है, उसके लिए बाकी है नहीं। आजकल तो सेवा करने वाले की कमी है, सेवा करने वाले आज नहीं मिलते हैं, सेवा लेने वाले तो सब जा रहे हैं आज। आज मौका ऐसा पड़ा पहले नहीं ले रहे, आज साधु भी सेवा करे तो वृद्धि ले लेगा, सासू सेवा करे तो बहू ले लेगी, आज तो जमाना बहुत बढ़िया है। गरीब सेवा कर तो ले लेंगे, धनी आदमी सेवा कर तो ले लेंगे, सेवा लेने वाले पहले मिलते नहीं थे, आज सस्ते आए तो सेवा करना बहुत, आज का तो जमाना है खास सेवा का, बोलो कौन ले लेगा। स्टेशन पर बाहर उतारो करो पैसे बदलो, राजी हो जाएंगे लोग, अच्छा जल रखो बटके भर करके जोधपुर में रखते हैं कई जगह, और प्रेम से मिलेगा आनंद से, कोई विचार ही नहीं करेगा कैसा जीते हैं भाई। मथानिया में भोजन देते हैं तो आप रामदेव जी मेले में तो सब भोजन लेना होता है, सभी गाड़ी में आए थे भोजन देना, सब भोजन दे देते हैं। आज तो सेवा का मौका बहुत बढ़िया है, पहले सेवा लेते नहीं थे, पानी पांडे कहते थे वो उनको भी एक पैसा देते, पानी पीते है जो पानी पांडे वो ब्राह्मण पाता था उसको भी पैसा दे देते, पैसा दे दो किया है। आज तो सेवा लेने को तैयार है सभी, बढ़िया चूर्ण बना करके और बाजार में बांट जाओ, बड़े बड़े दुकानदार सब ले लेंगे, देखो चाय का दार सोना बड़ा बढ़िया। आज तो सेवा बहुत सस्ती है, सेवा का तो मौका है आज का, बताओ कौन नहीं लेगा। बुआ बेटिया सासू से माँ से सेवा ले लेंगे, जेठानी से सेवा ले लेंगे, पहले संकोच होता था, आज संकोच है ही। आज तो सासुआ ऐसी ऐसी देखे सुने भाई, सासू काम नहीं करती तो बहू ताना करती, काम नहीं करे तुम। आज भी सेवा बहुत बढ़िया, आज कल सेवा का जमाना है बहुत अच्छा। घर में शांति नहीं है, शांति सेवा में हो जाएगी, अपने सेवा मत जाओ शांति हो जाएगी, अशांति चाहना से ही होती है, भीतर कुछ चाहना तो शांति अशांति आ ही नहीं सकती, पक्का नियम है, इतने बैठो करके देख लो, जब कुछ भी चाहना नहीं तो अशांति कैसे आएगी, अशांति चाहना से आती है। त्यागा शांति अनंतरम, गीता ने लिखा है, अंतर नहीं पड़ता, तत्काल जहाँ सेवा लेने की इच्छा नहीं हुई, कुछ किसी से कुछ स्वार्थ की इच्छा नहीं हुई तो अशांति कैसे हो जाएगी, करके देख लो, अशांति हो रही तो कुछ न कुछ चाहना है मन में, कोई न कोई चाहना है तब अशांति होती है, साथ लगे चाहना नहीं उसको अशांति हो ही नहीं सकती कभी। आप समझो ठीक है, इस विषय को ठीक समझो, आप भक्ति कैसे प्राप्त करो, भक्ति प्राप्त देखो भाई मैं आपको बात बताता हूँ, खूब ध्यान देखो सब लोग सुने कि मेरे को भक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसी इच्छा प्रबल हो जाएगी ना भाई, खाना पीना भी नहीं सूझे, नींद नहीं आवे, बात नहीं सुभावे, तो भक्ति हो जाएगी। देखो एक सिद्धांत बताओ याद कर दो, जिसके होने का दुख होगा भी क्यों हो गया, कामना होगी वासना होगी आसक्ति होगी दृढ़ा होगी, ये होने का दुख हो जाएगा तो वो मिट जाएगा, और नहीं होने का देखे भक्ति नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, वैराग्य नहीं होता, नहीं होने का दुख होता है वो होने लग जाएगा। ये दो सिद्धांत है, जिसके न होने का दुख हो, भक्ति नहीं होने का, ज्ञान नहीं होने का, वैराग्य नहीं होने का, दुख तेज हो जाए दुख, जिसमें खाना पीना अच्छा नहीं लगे, सोना अच्छा नहीं लगे, बात नहीं, नारायण हरि भजन ये पांचों सुखा सुहात विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात ये नहीं सुहाएगी भक्ति हो जाएगी, नहीं चाहे ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान ये सुहाती नहीं। एक ऐसी दवाई बढ़िया है, मैंने संतों से सुनी है, पुस्तक में पढ़ी है, ऐसी बढ़िया है, आपके दुख अच्छी तरह से हो जाए, जिसके न होने का दुख हो जाए, ज्ञान न होने का दुख हो जाए, जलन हो जाए, नींद नहीं हो, ज्ञान हो जाएगा, वैराग्य नहीं होने का वैराग्य हो जाएगा, भजन नहीं होने का भजन हो जाएगा, जिसके न होने का दुख हो तो होने लग जाएगा, अरे होने का दुख है काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, उसका दुख हो जाए, फिर ये कैसे मिटे, तो नहीं होने का दुख तो होने लग जाएगा, होने का दुख मिट जाएगा, ये ऐसी उपराड़ी है ऐसी। अब इसमें समझ कर लोग बोल रहा हूँ, इस बात को पहले समझ लो फिर बोलो। नौ बजे भाई बार क्या क्या एक होगी, नौ दया दस दस लग बजे, नौ दया दस दाई हो जाए, दस दा भक्त नाम देव की ऐसा था भक्त मार, नौ दया दस बजे सब बजे, जिन्हें नहीं होने का दुख हो जाएगी, कोई प्रश्न हल बजे सब बता दिया, कारण क्या है कि हम सब कल्प के नीचे हैं, भगवान के यहाँ है, भगवान का हमारे ऊपर छत्र छाया है, नहीं होने का दुख हो जाएगा तो होने लग जाएगा, और होने का दुख ज्यादा पता है कि तो हो जाएगी, असली दुख हो जाएगा सब हो जाएगा, सब सब सब सब सब पक्की बात। खूब विचार कर लो, विचार कर ठीक गहरे उतर, फिर कल पूछो। नारायण नारायण नारायण।